Ogonia dance upe mi pe. Na koyo kansomo na malobolo bi. Na kobanga mingi sokito bimi. Eko sala pasi na kacha motema. Na bongo na bangiyo. Na bangiyo mama. Oluka na moyi, oluka na butu. Yo benda liputa loko na mwana e. Nena mboto wapyo mama. Mboto wapyo. Sana masuk.